بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، 26 قاعدة بي محمد نمر سيدي الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه ورضى عنا به ونفعنا الله ببركته وأطال الله بقاءه ومتعنا الله بصحبته في الدنيا والآخرة وأطال الله بقاءه وسقانا الله من بحره من أعظم الكؤوس والأواني. 26 قاعدة موي العبرة بوقت القضاء دون الأداء. قاعدة لا نك بو خامني بروخو رحمة الله عليهم دنجي ووتي مي موم شيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه به ليغا خامنتاني موم لا دغرل سخال كو موي لي موي العبرة بوقت القضاء دون الاداء. ndax dafa am ñeneen ñi dañuy wax al qadaa yahki al adaa, al qadaa yahki al adaa, ñoñu la ñeneen ñi wax inshallah dañ ci ñew. te lool moy mazhab maliki ak hanafiya ak maliki rahmatullah alayhim. legi al ibratu li ñi bayyi xel bi waqt al qadaa moy waqtu fay dun al adaa, wolif joxe manam waxtu fay lañuy bayyi xel, kenn du bayyi xel waxtu joxe. lolou moy lan? lolou moy su fekkentene dama julli, dama am ay boru julli, parce que batay ci qaida yi nga xamantene ci walu julli lay wax, ma am boru julli, legui buma koy fay dama koy fay ci jamono ji may julli mom lañuy bayyi xel. manam jamono ji mako fay lepp sa tourne autour de jamono ji makoy fay, fa jamono jamako defé. lolou mom manam lolou moy qaida bi. mu joxe exemple, muna fa yaqdi salata al-laylat layliyat naharan sirran wa an-nahariyat laylan juhran. manam lolou moy règle bi. manam moy boba kon day fay julli yi nga xamantene julli guddi la, budé da koy fay ci beccëk day yelu, manam du wax ci kaw ci souf lay wax. man guddi julli guddi bu ko def julli becc gi su ko def fay ci guddi day wax ci kaw jaharan. legi lolou moy kon règle bi. legi ci mbir mi mu joxe exemple, mune faman fatathu mathalan salat al-maghrib wa qadaha fi as-sabah qadaha sirran معتبرا الوقت الذي قضى فيه الصلاة لا الوقت الذي لو أداها فيه كانت جهرا. كيف كو خامتاني جولي تيمس دا لا ريتش مثلا nga war ko fay ba pare nga diko fay ci ëlëk sa nga koy fay ci suba gi beccëg gi bu boba dang koy fay wax ci suuf manam do tari ci kaw nga bayyi xel nga xalam kon bu boba la ngay xalam la ngay bayyi xel la ngay li nga xamne moy jox mom ngay jox importance moy waxtu wi nga xamantene mom nga nek diko fay parce que so xolé sans borom subhanahu wa ta'ala nimu def moy julli guddii dañ koy wax ci kaw julli yi nga xamne biñ koy def dafay leundum moy timis ge ak fajar ak suba julli yi nga xamne beccëk lañ koy def tisbar ak takusan dañ koy wax dañ koy wax lepp ci suuf dañ koy yelo mais kon nak waxtu wo ngay bayyi xel kon doto bayyi xel waxtu yi nga xamantene soko don joxe manam mo boko don def normalement ci heureum jamono joj nga koy def ndax timis bu don dang koy def ci heureum da ngay tari ci kaw waye fi da ngay tari ci souf. qaida bi bok na ci qaida yi nga xamantene comme niñ ko waxe legi borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté li nga xamantene mom la cheikh cheikh salahuddin radiyallahu ta'ala anhu wax ni lol mom moy mazhab shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ci li nga xamantene mom mo aju ci walu fay julli ndax shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom waxtu julli gi manam waxtu gi nga xamne mom lañuy fay mbir mi mom lañuy bayyi xel comme ni nga xamantene non la nek ci sen tire bo demé ci sharh saghir ak sharh kabir sahula ak mukhlil muhtaj la bëgg wax mukhlil muhtaj ak bu shafi'i al ki ak al mughni bu al ham imam al hanbali rahmatullah alayh moy imam hanabila yi ci jamonom al muwaffaquddin ibn qudamah al maqdisi rahimahullah et cetera yoy di nga ci gis ñu yaatal bu baax ci point yi ni manam dañuy xol waxtu fay gi ñom mom lañuy bayyi xel su ko defé masalan ki nga xamné day tukki ki tukki day fay julli ñent rakkay parce que lool moy ciosan parce que manam masalan tay bu fekkete ne julli yi nga xamantene ñent rakka nga ko daan julli su fekkante ne daf la rëcc ci téway wala daf la rëcc ci bi ngay tukki boba dang koy fay mu nek ñent rakka ngay fay su fekkante ne daf la rëcc bu fekkante ne tukki woon comme tay par exemple buma nekké tukki manam nit ku jugé Dakarou dem Tambacounda koku tukki bu sori la fekk Dakarou bam fa nekké amuna ay waxtu yu ko fa rëccion bu nekké ci tukki bi tamit bu koy fay day fay ñent rakka yu mat sekk deug nga moy comme tisbar takusan ak gué su fekkante ne tamit dafa jugé dafa démone Tambacounda ci tukki gogou wala mu jugé Lyon dem Paris ci tukki gogou jugé délou ci wat manam ci bir tukki gi ci lako julli gi recc won mu koy fay fi ci dëkk ba mu dëkk tamit da koy fay ñent rakka ndax lool moy ciosan motax comme que dafa délou ci daf koy fay lool mom moy ciosan kon bu boba li tax par contre su fekkante ne da nga tukki ci bir tukki gi nga nek ngay fay say julli nga xamantene ci bir tukki gi la lolou amul problème comme masalan ci tukki la julli bi recc won nga war ko fayé ci tukki kon boba da ngay fay rek dang mën nga wañ comme parce que ñaar yépp ben lañ voilà lolou mom motax amul lolou mom amul ben problème waye su fekkentene julli yi nga xamantene nak légui kon boba da ngay gis né dañu bayyi xel lan waxtu yi nga xamantene mom la julli gi recc sauf que ci tap ci tukki soudé ci tukki en fait dafa gëna problématique parce que ciosanu tukki gi moy dañ la ko wañi lon ngir tukki gi légui nak yaangi tew lool mom motax dañuy délo ci mbir mi ci ciosan loolu mom motax mais sinon sen qaida bi nga xamantene mom moy qaida bi ni ñu né moy al ibratu bi waqti al qada dun al ada'i batay day continuer di am té loolu mais nak mi ngi gëna feñé ci bula julli reccé fekk mu nek julli guñuy biral wala julli guñuy yelo su fekkante ne nit ki day julli beccëk julli go xamantene da ko rëccoon ci guddi gi legi boba da koy fay tari manam lu mënti xew non lay def manam day koy tari ci suuf su dé julli guddi la mu fay mu koy fay ci beccëg gi su dé julli gi beccëg la mu koy fay ci guddi gi day wax ci kaw ba mu dess né hanabila rahmatullah alayhim ud nañ ben téxantal bu ndaw rek moy né ñom dañ né su fekkenté né fay gi guddi la dañ koy bëral su amé imam manam su fekkenté né imam amna nga julli takusan go lo recc ci gud nga diko julli ci guddigi dang koy wax ci kaw so amé imam su fekkenté nak yow kenn nga dang koy daldi dang koy daal di yelu motax imam ahmad rahmalahu da doon wax na innamal jahrul jamaa manam biral gi mbolo may tax ñukoy def de nga legi lool moy mazhabu shafi'i kon manam kon li exactement limu wax ni li cheikh sharif salahuddin radhiyallahu wax dafa tomber exactement mu nek mazhabu shafi'i manam ñoom nga xamne lu meunti xew non lañuy doxale amma ñi nga xamantene ñoom ñoy hanafi ak maliki rahmatullah alayhim ñoom ni mo mel exactement mo ñoom lool lañ wax al qada yahki al ada ñoom lool moy seen qaida al qada yahki al ada boba da ngay fay julli gi exactement ni nga xamantene non la la recc budé da nga tukki won nga warona wañi julli gogu recc la nga ñew fi ci dekk bi delu ci boy fay da ngay wañi budé da nga nek ci dekk bi julli bi recc la nga dem tukki ji nga bëng na profito fay samay julli da ngay matal wa da ngay matal ñom amul lool la moy al qada yahki al ada wala al qada yahki sifat al ada ñu dañ koy waxe ñu bari nak mais bi ci gëna simple moy li al qada yahki al ada moy fay gi day netali exactement maam day reporter wu exactement ci li nga xamantene mom moy joxe gi legi su fekkentene nak ci melok tari gi la tamit boy fay da ngay fay exactement comme ni nga xamantene non nga ko doon julle ci jamono dañ ko warono julli su fekkentene julli la go xamantene dañ koy yelo totalement comme tisbar nga xamantene boy jang ci souf rek ngay jang même bu fekkentene goudi la nga koy fay da ngay wax ci souf su fekkentene goud beccug la tamit da ngay wax ci kaw manam da ngay wax ci souf bokoy fay niki nonu goudi yi julli bu la ci recce comme gie wala julli suba recce la boba tamit soy fay da ngay wax ci kaw même bu fekkentene ci beccug nga ne manam ñom amuñu problème ci lol nonu manam motax ñom da ngay fay exactement ni nga xamantene nonu la manam non la julli gi recci won kon lol mom mo nekkon qaida bi kon pour résumer dañuy wax ne borox xox nga rahmatullah alayhi dañu wuti ci qaida bi al li nga xamantene mom la cheikh sharif salahuddin radhiyallahu anhu indi te mom la degeural te mom moy li nga xamne mom la saxal ndax lolou mo gëna noor fi mom ci dalili yi mu am ci li leer ci mom ak tabu mom xam nga arif billahi la ñom duñu teunku ci ki mom moy al ibratu bi waqti al qada'i dun al ada amma ñi nga xamantene lolou moy mas'ala mom moy mazhab shafi maliki ki shafi'i ak hanabilah rahmatullahi alayhim teet lolou mom moy li nga xamne mom la serigne bi deugere radiyallahu ta'ala wa radha anhu bihi wa nafa'ana allah bi barakatihi amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak hana ak sha ak hanafi ak maliki rahmatullahi alayhim ñom al qada' yahki al ada' yahki al ada' al qada' yahki al ada' ñom mom moy li nga xamantene mom lañu deugural kon ñom bu boba budé même expression bi lañ doon utiliser dañ doon wax naan al ibratu bi waqti al ada'i dun al qada' kon ñom non le contraire bi lañu jël wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.